ช่วงนี้ผู้คนก็มีความวิตกกังวลนั้นพอรู้สึกถึงความไม่แน่นอนหลายคนก็มักจะถามคล้ายๆกันว่าไอ้ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นนี่มันจะลงเอยยังไงก็คงไม่มีใครตอบได้พอไม่รู้ว่าจะลงเอยยังไงคนส่วนใหญ่ก็เริ่มไปหาคำตอบจากคำพยากรณ์ยิ่งเป็นช่วงปีใหม่คนก็สนใจมากเรื่องคำพยากรณ์ไม่ใช่แค่คำพยากรณ์เกี่ยวกับชีวิตของตัวเองแต่เกี่ยวเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองคันไปอ่านก็ยิ่งกังวลมากขึ้นเพราะคำพยากรณ์ของโหรที่เกี่ยวกับบ้านเมืองนี่ส่วนใหญ่หรือว่าแทบทั้งหมดก็ว่าได้นี่ล้วนแล้วแต่น่ากลัวมีแต่เหตุร้ายไม่มีแทบจะไม่มีดีเลยนะคนก็ยิ่งกลัวมากขึ้นรู้สึกใจเสียมากขึ้นในตอนนี้เราลองพลิกอ่านดูคำพยากรณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองนี่มันมีแต่แย่ๆทั้งนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นคือไม่ต้องเป็นโหรแล้วก็พอจะคาดการณ์ได้ว่ามันคงวุ่นวายนะไปถึงปี57แต่ส่วนหนึ่งก็คิดว่ามันเป็นเพราะมันมีการแข่งกันพยากรณ์ให้มันแย่ลงด้วยเพราะว่าถ้าเขียนเรียบๆธรรมดามันก็คงไม่มีคนสนใจแต่ถ้าเขียนให้มันแรงว่าจะต้องมีภัยพิบัติจะต้องมีนองเลือดนี่มันก็จะดึงความสนใจของผู้คนมาได้มากยิ่งเจ้านี้พูดแรงอีกเจ้าหนึ่งถ้าต้องการจะให้ได้รับความสนใจมากก็ต้องเขียนให้มันแรงขึ้นไปอีกไอ้เจ้าที่สี่เจ้าที่ห้าก็จะเขียนให้มันแรงขึ้นเพื่อที่จะได้รับความสนใจจากคนอ่านแล้วมันก็ไม่ได้แปลกใจว่าทำไมคำพยากรณ์ของคนไหนมันก็มีแต่แรงๆตอนนั้นเพราะว่าส่วนนี้มันเป็นการแข่งขันกันแข่งกันแรงเพื่อให้ดึงความสนใจของผู้คนบางเจ้านี่ที่เป็นที่นิยมมากนี่มันมีเหตุร้ายทุกอาทิตย์เลยทุกเดือนเลยซึ่งถ้าเขียนแบบนี้นี่มันถูกแน่นอนเลยมันถูกสักเดือนหนึ่งนะยังมีเจ้าหนึ่งชื่อสรัจจนวลอยู่นี่อ่านปีไหนก็เหมือนเดิมว่ามันมีเหตุร้ายภัยพิบัติความฉิบหายในทุกเดือนเลยแล้วก็คนก็ชมว่าแม่นก็เพราะว่าเหตุร้ายต้องเกิดขึ้นอย่างน้อยก็สักเดือนหนึ่งมันต้องตรงสักเดือนหนึ่งเขียนไปทุกเดือน12 เดือนนี่ยังจะต้องตรงสักเดือนหนึ่งเพื่อจะตรง2 เดือนไอ้ที่ไม่ตรงคนก็ไม่พูดถึงแต่เรื่องที่มันตรงถ้าผมไม่ตายกับคนที่บอกหวยถูกนะรางวัลที่1หรือว่าเลขท้าย2 ตัว 3 ตัวถูกคนก็ชมว่าเก่งแต่ที่ทายผิดนี่มันเยอะกว่าที่ทายถูกเนี่ยคนไม่ได้พูดถึงการนั่นแต่ว่าไปแล้วนี่ไอ้คำพยากรณ์นี่ส่วนใหญ่จึงเรียกว่าเชื่อไม่ได้เพราะว่ามันมีแรงจูงใจที่จะเขียนให้แรงเขียนให้หนักนะเพื่อจะได้เป็นที่กล่าวขานเป็นที่ได้รับความสนใจถ้าเขียนว่าปีนี้ปี57ไม่มีอะไรมากคนก็ไม่อ่านไม่พูดถึง ทรัพยากรนี่เป็นเพราะมันต้องแข่งกันจึงเชื่อถือได้ยากที่จริงไม่ใช่ทรัพยากรแม้กระทั่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่งได้อ่านเขามีการพูดถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อซึ่งมีอยู่นับร้อยนะทั่วโลกก็มีการรายงานว่าเมื่อมีการเอาการทดลองเอาการวิจัยการทดลองเนี่ยมาทำซ้ำคือคนก็อยากจะรู้ไอ้ที่ทดลองไอ้ที่วิจัยเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่าก็ไปทำซ้ำไปทำซ้ำเหมือนกับเจ้าเหมือนกับของต้นฉบับนะปรากฏว่ามันไม่ได้ผลอย่างที่เขาอ้างเอาไว้เยอะมากทีเดียวอย่างมีรายหนึ่งเอาผลการเอาการวิจัยไปทำซ้ำนี่50กว่าหรือเกือบ60ปรากฏว่าได้ผลตามที่ตรงตามที่เขาระบุว่าเนี่ยแค่6เท่านั้นเองก็คือ1ใน10นะที่เหลือนี่มันไม่ได้ผลตรงตามที่เขาระบุเอาไว้หรือตามที่เขาเขียนเอาไว้ซึ่งก็ถ้าสรุปอย่างง่ายๆคือว่าไอ้ที่เหลือนี่คือมั่วเพราะว่าทำซ้ำแล้วทำไมมันไม่ได้ผลตรงตามที่ระบุแล้วก็มีการเอาอีกจานก็เอาผลการวิจัยการทดลองเกี่ยวเรื่องมะเร็งนะที่เขียนไว้ในรายงานต่างๆมาทำซ้ำปรากฏว่าได้ผลตรงตามที่เขาระบุไว้นี่แค่1ใน4อีก3ใน4ไม่ได้ผลไม่ตรงทำยังไงก็ไม่ตรงก็ทำให้เชื่อได้ว่าไอ้ที่เหลือเนี่ย3ใน4นี่มันก็มั่วเหมือนกันคือว่ามันมีการปรุงแต่งข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปอย่างที่ตัวเองต้องการอันนี้ก็เป็นที่กล่าวขานกันมากในวงการวิทยาศาสตร์ว่าวงการวิชาการว่ามันมีความมั่วมากบริษัทยาเอาผลการทดลองไปทำซ้ำก็ไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการจนต้องพูดกันว่าเนี่ยไอ้เครื่องหนึ่งของงานวิจัยเนี่ยมันมั่วแต่ตอนนี้ถ้าที่ฟังไม่ใช่ครึ่งหนึ่งแล้วมัน3ใน4หรือว่า 90% เลยก็กลายเป็นเรื่องที่น่าวิตกมากว่าตอนนี้คุณภาพของงานวิจัยในเมืองนอกนะไม่ต้องพูดถึงเมืองไทยนะและในวงการวิทยาศาสตร์ด้วยไม่ใช่สังคมศาสตร์มันมีความมั่วมากมันน่าเชื่อถือได้น้อยลงเป็นเพราะอะไรนะเป็นคนที่เขาคนแข่งขันกันแข่งขันเพื่อที่จะได้เพราะถ้าได้มีรายงานผลการวิจัยตีพิมพ์ก็จะมีลาภมีทุนมีรอนมีชื่อเสียงตามมาแล้วเดี๋ยวนี้มันมีนักวิจัยเยอะหมดเป็นล้านล้านคนเพราะนั้นก็ต้องแข่งขันกันทำผลงานให้ได้รับการตีพิมพ์จะได้เป็นที่ยอมรับจะได้มีทุนวิจัยแล้วก็ต้องเอาหัวข้อที่มันน่าสนใจหัวข้อแปลกๆซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่พอแข่งขันกันแล้วนี่คุณภาพก็เลวลงเพราะว่าต้องรีบทำสุกเอาเผากินดังนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะวงการโหรนะที่แข่งขันกันปรุงแต่งเรื่องให้มันเวอร์วงการวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันเหตุผลเดียวกันคือการแข่งขันเพื่อได้รับความนิยมเพื่อได้มี มีชื่อเสียงมีเงินทองไหลมาที่มันก็เป็นไปทั่วนะในการแข่งขันกันนี่บางทีมันทำให้อะไรมันแย่ลงอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็พูดเรื่องพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็พยายามแข่งขันกันในเรื่องความรักชาติต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองเนี่ยประกาศว่าตัวเองรักชาติกว่าพรรคอื่นต้องพยายามเสนอนโยบายที่มันเว่อร์ซึ่งบางทีมันเป็นอันตรายต่อส่วนรวมแต่เพื่อที่จะประกาศว่าตัวเองรักชาติมากกว่าคนอื่นพอมันแข่งกันรักชาติเนี่ยปรากฏว่ามันก็เกิดความเดือดร้อนอย่างเช่นพอแข่งขันกันบอกว่าเราจะเอาสิ่งผลเป็นภาษาประจำชาติภาษาเดียวเนี่ยไอ้พวกทบิงก็แย่นะคือบอกว่าเนี่ยเราจะเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติศาสนาอื่นก็เดือดร้อนแล้วพวกนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรละเอียดนะประกาศนโยบายเอาไว้ก่อนเพื่อดึงคะแนนเสียงพอได้เป็นรัฐบาลแล้วก็รู้ว่าทำไม่ได้หรือทำได้ยากไอ้นโยบายที่ประกาศเอาไว้พอรู้ว่าทำไปแล้วนี่มันจะเกิดความแตกแยกขึ้นมาไอ้ฝ่ายพรรคการเมืองที่แพ้มันก็จะไม่ยอมก็ต้องพยายามแสดงความรักชาติให้มากกว่ารัฐบาลวิธีที่จะแสดงความรักชาติวิธีหนึ่งก็คือการทำอะไรมันเว่อร์หรือไม่ก็ถ้าไม่แข่งกันรักชาติก็แข่งกันแจกเงินอย่างแข่งกันประชานิยมเนี่ยพรรคนี้มันประชานิยมได้คะแนนเสียงเยอะพรรคเราเอามั่งเราแจกยิ่งกว่าเดิมพอได้ชัยชนะได้เป็นรัฐบาลอีกพรรคฝ่ายค้านมันก็จะเสนอนโยบายประชานิยมที่หนักกว่าเดิมอีกนี่เป็นกันทั่วโลกเลยนะประเทศแข่งกันแจกเงินนี่มันก็ได้คะแนนเสียงในการแข่งกันนี่มันไม่ใช่มีเฉพาะในวงการโหรในวงการวิทยาศาสตร์ในวงการการเมืองมีทุกที่รวมทั้งในวงการศาสนาก็พยายามวัดก็พยายามแข่งกันเพื่อที่ดึงเงินมาจากญาติโยมพยายามที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆมีเรียกว่าเสนอสินค้าตัวใหม่เพื่อให้คนเข้ามาทำบุญเช่นพระพิฆเนศพระลาหูชูชกเดี๋ยวนี้มีใหม่มามีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยเรื่องก็ไม่รู้เป็นนวัตกรรมจริงหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นความงมงายมากกว่าความสร้างสรรค์ก็พยายามสร้างสินค้าตัวใหม่ขึ้นมาแข่งกันสร้างซึ่งก็ทำให้คนยิ่งหลงงมงายมากขึ้นเพราะว่ามันได้ผลเร็วแข่งกันเคร่งก็มีเหมือนกันนะในวงการนักปฏิบัติธรรมก็แข่งกันเคร่งแข่งกันตรงรักภักดีอันนี้ก็มีทั่วไปมากใน Facebook ในสถานที่ต่างๆจะเห็นแข่งกันตรงรักภักดีนี่เยอะแข่งกันเคร่งก็มีเยอะมากไปวัดนี่ต้องนุ่งขาวห่มขาวแต่ก่อนไปวัดนี่ใส่สีอะไรก็ได้แต่นี้ต้องมีพิธีกรรมต่างๆมากมายนะแต่งถ้าฉันนุ่งขาวห่มขาวนี่ฉันเคร่งกว่าคนอื่นจะทำกรรมฐานก็ต้องมีพิธีขอกรรมฐานมีแล้วก็มีอะไรต่างๆตามมามากมายมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเคยไปพูดที่สถานที่แห่งหนึ่งนะก็เรียกว่าอะไรพุทธสมาคมพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งโลกนะไม่รู้ว่าเป็นสถานที่หรือเจ้าภาพนะรายการไม่มี9โมงถึง11โมงปรากฏว่าภาคพิธีกรรมเนี่ยมันก็ลอกไปแล้ว45นาที ตั้งแต่การกล่าวเปิดงานกล่าวรายงานกล่าวเปิดงานแล้วก็มีการอาราธนาศีลมีการมีพิธีกรรมทางศาสนาที่สร้างใหม่ขึ้นมามากมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคร่งความศรัทธาเวลาพูดก็เหลือน้อยลงไปนะก็หมดไปกับเรื่องพิธีกรรมที่มันเฟ้อมากขึ้นแล้วก็แต่ละเจ้าก็แข่งกันมีพิธีกรรมต่างๆมากมายพอเทศเสร็จก็มีการพิธีแผ่ส่วนบุญก็ยาวขึ้นเรื่อยๆพิธีอธิษฐานมีบางรายเนี่ยพิธีวิธีการกราบอธิษฐานยาว10นาที15นาทีมันเป็นการแข่งกันในวงการชาวพุทธแข่งกันเคร่งซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องรูปแบบซะเยอะแข่งกันตรงรักภักดีก็เป็นเรื่องรูปแบบซะมากเห็นได้ทั่วไปทำให้มันเฟ้อมากขึ้นแม้กระทั่งการใช้ถ้อยคำอย่างตะก่อนนี่คำว่าพุทธประวัตินี่ก็เป็นคำที่เราได้ยินทั่วไปพุทธประวัติพุทธปรินิพพานตอนหลังรู้สึกว่ามันไม่เคร่งพอต้องเติมว่าพระพุทธประวัติพระพุทธปรินิพพานเข้าไปเคยเห็นนะคิริมานนทสูตรก็เคยได้ยินบ่อยๆตอนหลังเติมพระเข้าไปพระคิริมานนทสูตรคือเติมโน่นเติมนี่เข้าไปเพื่อแสดงถึงความเคร่งความศรัทธาซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการแข่งกันด้วยเพื่อสร้างภาพกับตัวเองแต่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ไม่เหอตามพวกนี้ก็กลายเป็นคนไม่เคร่งไปหรือเป็นคนที่ไม่มีมารยาทไปอย่างเช่นถ้าไม่ไปแสดงความจงรักภักดีอย่างคนทั่วๆไปหรือคนจำนวนหนึ่งก็กลายเป็นว่าไม่กลายเป็นไม่จงรักภักดีไปซึ่งสมัยก่อนเป็นเรื่องธรรมดามากในตอนนี้มันก็ในการแข่งกันนี่มันก็เป็นเรื่องที่ก่อผลเสียมากมายเหมือนกันในทุกวงการเพราะว่าไอ้สาระมันค่อยๆหายไปแล้วก็เบี่ยงเบนไปในทางที่ย่ำแย่มากขึ้นคือไม่ใช่แค่ฟุ้งเฟ้อเรื่องรูปแบบนะต้องถึงผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากหลักการเพราะว่าการแข่งกันที่จะแสวงหาความนิยมหรือว่าเงินทองคือถ้าแข่งกันเพื่อทำให้มีคุณภาพมันก็ดีเหมือนกันนะอย่างเช่นไอ้พวกผลิตเทคโนโลยีต่างๆสินค้าต่างๆมันแข่งกันก็แข่งกันในเรื่องคุณภาพพยายามที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพดีแต่ว่าใช้จ่ายน้อยต้นทุนน้อยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่พูดถึงกันนะว่าการแข่งขันก็มีประโยชน์ยังไงบ้างอย่างระบบทุนนิยมเนี่ยพอพวกเนี่ยแข่งขันกันมันก็ทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้นมีต้นทุนถูกลงแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปของสุกเอาเผากินก็มีเยอะบางทีก็แข่งกันลดราคาก็แข่งก็ลดราคาก็ลดต้นทุนคุณภาพสินค้าก็เลวลงจริงๆมันเราก็เห็นชัดนะการแข่งกันในวงการกีฬาเนี่ยมันก็ทำให้ในแง่หนึ่งนักกีฬาก็มีคุณภาพมากขึ้นแต่ว่าอีกแง่หนึ่งมันก็โกงกันมากขึ้นการโกงกันหรือว่าการเล่นฟาวล์แรงขึ้นเรื่อยๆฟุตบอลนี่แรงขึ้นเรื่อยๆบางทีมันก็แปลกใจนะเคยมีนักกีฬาคนหนึ่งเป็นชาวอินเดีย พิ่งตายไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนเป็นกัปตันทีมชาติอินเดียเขาประวัตินี่สือว่าจะไม่เคยทำฟาวเลยเป็นกองหลังซะด้วยนะไม่เคยทำฟาวหรือไม่เคยทำจำไม่ได้ไม่เคยทำฟาวหรือไม่เคยทำฟาวชนิดที่เรียกว่าทำให้มีจุดโทษแล้วก็เล่นฟุตบอลโดยที่ไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยสมัยก่อนนี่มันไม่มีระเบียบนะว่าต้องไม่ทั้งฟุตบอลระดับชาตินี่ต้องใส่สตาร์ทนี่ไม่มีเขาก็เล่นทีมชาติไม่ใส่รองเท้าเป็นกองหลังแล้วก็เล่นหมดตดมากไม่เคยทำฟาวเลยให้เดี๋ยวนี้เรื่องแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้หรือว่านึกไม่ถึงว่ามันจะทำได้ยังไงเพราะเดี๋ยวนี้มันต้องฟาวไม่ฟาวก็ไม่ชนะบางทีก็เตะตัดขายอมเอาลูกโทษไปวัดดวงกันข้างหน้านี่เพราะว่าพอมันเป็นเรื่องอาชีพมันเป็นเรื่องของพอมีเงินทองเข้ามาแล้วก็ต้องแข่งกันเพื่อที่จะได้ชัยชนะก็ต้องโกงกันหรือว่าต้องทำผิดกติกาเพื่อได้ชัยชนะหรือวงแม้กระทั่งวงการอย่างจักรยานเนี่ยล่าสุดแลนด์อาร์มสตรองก็โดนปลดทุกตำแหน่งเลยเพราะว่าไปกินยาโดปหลอกคนทั้งโลกได้นานทีเดียวคนก็เสียศรัทธาไปเยอะเพราะว่าเขาเคยสร้างศรัทธากับผู้คนมากเป็นมะเร็งแต่ว่าสามารถที่จะเอาชนะโรคมะเร็งแล้วก็สามารถฟื้นตัวจนแข่งจักรยานได้อันดับหนึ่งได้แชมป์ทุกรายการระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องผลประโยชน์นะเพราะได้แชมป์ก็ได้เงินได้ชื่อเสียงตอนนี้มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะคือโทษของการแข่งขันกันนี่มันทำให้อะไรๆก็เสียไปหมดแล้วทั้งในการปฏิบัติธรรมบางทีถ้าเราคิดจะไปแข่งกับคนอื่นนี่ก็มันก็ทำให้เราคลาดเคลื่อนออกไปจากหลักธรรมได้เหมือนกันเช่นแข่งกันเคร่งนะแข่งกันเคร่งมันก็เป็นการเพิ่มพูนอัตตาเพิ่มพูนมานะขึ้นถ้าเคร่งกับคนอื่นถ้ารู้สึกว่าเคร่งกับคนอื่นได้สำเร็จก็เกิดความหลงตัวลืมตนว่าฉันเลิศฉันประเสริฐกว่าเธอเราก็ต้องพยายามแสดงความเคร่งว่าฉันขยันฉันเคร่งกับเธอฉันตื่นมาก่อนเธอฉันปฏิบัติทั้งวันเธอหรือแกนี่ไม่ปฏิบัติเลยนะพูดข่มในใจหรือบางทีก็พูดออกมามันก็มีการแข่งกันในทีในหมู่พวกผู้ปฏิบัติซึ่งก็ทำให้เกิดความตึงเครียดหรือเกิดความขมึนทึงนะระหว่างกันแทนที่ปฏิบัติทำแล้วจะกลายเป็นคนน่ารักกลายเป็นคนที่ไม่น่ารักน่าละอามากกว่าเพราะว่าอวดว่าตัวเองนี้เคร่งหรือว่าขยันแล้วก็คอยชี้โทษคนอื่นอย่างบางคนมาทำวัดที่วัดป่าสุกโตเวลาฟังธรรมก็ไม่ยกมือสร้างจังหวะก็มีคนที่ไหนก็ไม่รู้จักมาพูดว่าทำไมไม่ยกมือไม่สร้างจังหวะไม่ได้พูดในเชิงแนะนำแต่พูดทำเนินตำหนิเพราะรู้สึกว่าเนี่ยในความตำหนิก็ส่วนก็เกิดความรู้สึกว่าเนี่ยฉันปฏิบัติมากกว่าฉันตั้งใจปฏิบัติมากกว่าทำไมเธอไม่ปฏิบัติคือไปวัดกันที่รูปแบบ คือพอจะเคร่งหรือไม่เคร่งก็วัดกันดูตรงกันตรงนี้แหละดูที่รูปแบบจะขยันหรือไม่ขยันจะตั้งใจไม่ตั้งใจถ้าแข่งกันนะมันก็จะดูกันตรงนี้แหละทำไมเธอไม่ภาวนาอุกฤษนะทำไมเธอไม่เก็บอารมณ์ถ้าฉันเก็บอารมณ์นี่ฉันตั้งใจฉันศรัทธาฉันขยันมากกว่าในการปฏิบัติแทนที่เป็นการลดละขัดเกลาให้นุ่มนวลให้มันเกิดกลายเป็นการขัดให้ตัวเองนี่มันแหลมคมไม่มีใครอยากเข้าใกล้ให้ขัดมันมีสองแบบนะคือขัดแล้วนี่มันมนอย่างพวกก้อนหินเนี่ยมันทีแรกมันก็หยาบนะพอผ่านไปมันก็ค่อยกลมมนเนี่ยกรวดในทะเลเนี่ยมันก็กลมไม่มีเหลี่ยมเลยเพราะมันผ่านการขัดการเกลาจะขัดบางอย่างนี่มันยิ่งขัดยิ่งคมนะอย่างเช่นมีดยิ่งขัดยิ่งกลมไอ้ยิ่งขัดยิ่งคมนักปฏิบัติธรรมถ้าขัดไม่เป็นนี่แทนที่จะกลมมนกลายเป็นคมมีคมนะเข้าไปใกล้ไม่ได้ก็ไปใกล้แล้วเจ็บในการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าแข่งกันแล้วนี่มันก็มีแนวโน้มที่จะไม่ใช่มนต์นั่นนะแต่มันคมเข้าใกล้ไม่ได้เข้าใกล้แล้วเดี๋ยวมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมีการพูดจาคมกันหรือว่าแสดงออกทางสีหน้าอันนี้ก็ต้องระวังแต่ว่าในยุคนี้นี่เราเป็นยุคที่ผู้คนมันแสวงหาความยกย่องความนับถือกันมากแสวงหาการชื่นชมนะหรืออยากไปทั้งแสวงหาเงินทองนะแสวงหาคะแนนเสียงมันก็เลยมีการแข่งขันกันในเรื่องที่เป็นเรื่องรูปแบบที่เป็นเรื่องที่ฉาบฉวยซึ่งเรานักปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องรู้เท่าทันเพราะว่าที่มันมีการแข่งขันกันที่จะดึงความสนใจความชื่นชมความนิยมจากผู้อื่นทีนี้มันเป็นกันหมดแล้วนะงั้นพอเราอยู่ไปอ้าวเดี๋ยวอดไม่ได้ที่จะได้รับอิทธิพลหรือว่าถูกมันยั่วยุให้แสวงหาอยากได้คำนิยมแบบนั้นด้วยถ้าจะแข่งก็แข่งกับตัวเองดีกว่านะหรือว่าแข่งทำให้ดีขึ้นกว่าที่แล้วมาแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีผลเสียนะเพราะว่าเป็นเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างเมื่อวานนี่เราปฏิบัติได้สงบมากก็เลยคิดว่าก็เลยตั้งใจว่านี่ต้องสงบให้ยิ่งกว่าเดิมเมื่อวานนี้ฉันทำดีแล้ววันนี้ฉันทำไม่ดีกว่าเดิมพอตั้งใจมากๆนี่มันกลับแย่ลงเมื่อวานนี่สงบแต่ว่าวันนี้ไม่สงบเลยทำไงก็ไม่สงบเหมือนเมื่อวานก็เพราะมันเปรียบเทียบอยู่กับคอยพยายามเปรียบเทียบให้ได้พอเปรียบเทียบกับเมื่อวานแล้วก็พยายามบังคับให้ได้อย่างที่ต้องการให้ได้ดีกว่าเมื่อวานพอบังคับจิตเนี่ยมันจิตมันก็กระท่วมมันก็ต่อสู้มันก็รวนขึ้นมาแม้กระทั่งการเปรียบเทียบกับเมื่อวานมันก็ควรจะวางเพื่อที่เราจะได้อยู่กับปัจจุบันได้เต็มที่ในการแข่งขันกันว่าจะใช้ต้องดีกว่าเมื่อวานนี้บางทีก็เกิดปัญหาได้ทำให้การปฏิบัติขุกขลักมากขึ้นแต่มันก็ดีกว่าไปคิดแข่งขันกับคนอื่นโดยเพราะเพื่อที่จะได้รับคำนิยมชมชื่นได้รับดูดีในสายตาของคนอื่น อันนี้มันเป็นเรื่องของอัตตาโดยแท้เลยเป็นเรื่องของมานะก็คือการเปรียบเทียบกับคนอื่นมานะไม่แปลว่าขยันมานะแปลว่าความถือตัวถือตนก็เป็นเรื่องอัตตามันอ่อนไหวมากกับเรื่องการแข่งขันเนี่ยตัวอัตตาเนี่ยตัวมานะมันจะอ่อนหวานอ่อนไหวอย่างเต็มอย่างมากทีเดียวที่จริงโลภะก็อ่อนไหวนะเรามีมากเท่าไหร่แต่ถ้าคนอื่นมีมากกว่าเรานี่เราทุกข์เลยนั่นเราก็ต้องแข่งขันเพื่อที่เราได้มีมากกว่าคนอื่นไอ้ตัวมานะก็เหมือนกันนะมันก็อ่อนไหวต่อการแข่งขันมากแข่งขันเรื่องอะไรก็ตามฉันต้องชนะนะถ้าฉันได้ที่สองนี่ไม่พอใจบางทีรู้สึกดูถูกดูถูกนะรู้สึกด้อยนะได้ที่สองเด็กนักเรียนที่ขยันมีกลุ่มหนึ่งนะในเรียนมัธยมได้95ใน100นี่ไม่ได้มีความสุขนะไม่รู้สึกด้อยเพราะว่ามีเพื่อนได้ร้อยมันทำยังไงอยากได้ร้อยบ้างก็เลยรวมหัวกันโกงข้อสอบโกงทุจริตในห้องสอบขนาดได้95แล้วนะยังโกงเลยเพราะว่าอยากได้ร้อยเพราะรู้สึกด้อยเพราะว่าถูกจับได้โอ้ยอนาคตตกวูบเลยดีนะที่ครูมีเมตตาเรียกพ่อแม่มาพบแล้วก็ตัดคะแนนไม่ถึงกับพักการเรียนหรือว่าให้ได้ศูนย์ได้หนึ่งพอเกรดหนึ่งก็พอถูถ่ายไปได้ได้บทเรียนไอ้นี่เป็นพวกไอ้มานะในความหรืออัตตาเนี่ยมันจะรู้สึกด้อยมากแม้ว่าจะเป็นแค่ที่สองแล้วก่อนเป็นที่หนึ่งแข่งขันอะไรก็ต้องชนะนะแพ้ก็หมายถึงความอับยศความอับอายนั่นสิ่งที่เราเรียกว่าน้ำใจนักกีฬานี่มันก็น้อยหาน้อยลงแล้วเพราะการแข่งขันมันกับการเป็นการเสี่ยมให้อัตตามันคมมากขึ้นหรือว่าเป็นการปลุกเราอัตตามานะให้มันใหญ่โตขึ้นจนรู้จักคำว่าความพ่ายแพ้อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแล้วผู้คนก็ไม่รู้ทันนะก็ยังหลงเข้าไปในการแข่งขันแล้วเดี๋ยวนี้ก็สังเกตว่าไอ้คำยกยอคำแสดงสถานภาพเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่ทำกันจนกระทั่งเฟ้อมากขึ้นแต่ก่อนนี่คำว่าคนนี่ก็ถือว่าสุภาพแล้วเป็นการยกย่องแล้วเดี๋ยวนี้จะพูดใครคำว่าคุณไม่ได้นะต้องเรียกว่าท่านหรือแม้ก็เรียกว่าอาจารย์คำว่าท่านนี่มีใช้กันทั่วหมดเลยแม้กระทั่งนายกอบต.ก็ท่านคนไทยสมัยก่อนคำว่าคุณเนี่ยก็อยู่ในระดับใช้กับระดับคุณหลวงเรียกคุณหลวงคนไทยสมัยก่อนนี่คนไทยตอนที่เป็นประชาธิปไตยนะแทนที่เราจะเรียกกันว่าสหายอย่างฝรั่งเศสหรือว่าคนทั่วไปก็เรียกว่าเป็นคุณนะยกให้เป็นคุณหลวงกันไปทั้งประเทศเลยตอนหลังไม่พอใจแล้วเรียกว่าท่านนี่ก็ใช้กับพยานเดี๋ยวนี้ก็เป็นพยานทั้งประเทศนะก็ยังไม่พอใจใหญ่ได้มากกว่านั้นหรือไม่ก็ต้องเรียกเป็นอาจารย์นี่ใครเป็นอาจารย์หมดเลยเวลาขึ้นเวทีบรรยายพิปรายบางคนก็ เป็นพ่อค้าพอขึ้นเวทีได้รับเชิญไปบรรยายก็เรียกอาจารย์อาจารย์คือถ้าเรียกอย่างอื่นที่เรียกว่าคุณเนี่ยถือว่าไม่เคารพกันเท่าไหร่คำว่านายไม่ต้องพูดถึงนะหรือว่าไม่มีชื่อก็เรียกชื่อเฉยก็ถือว่าไม่สุภาพมันก็แข่งขันกันสร้างคำขึ้นมาเพื่อที่จะยกยอกันเพราะเป็นความปรารถนาผู้คนเป็นคุณนี่ก็ไม่ชอบอยากได้เป็นท่านหรือว่าอย่างน้อยก็เรียกว่าอาจารย์ทั้งที่สมัยก่อนอาจารย์ก็ใช้สำหรับคนที่มีอาชีพสอนหนังสือแต่นี่อาจารย์เปรอะไปหมดเลยเพราะว่าคนปรารถนาหรือมีความพึงพอใจอย่างนั้นก็เป็นเรื่องอัตตาซึ่งมันพองโตกันไปทั้งประเทศหรือว่าทั่วโลกเลยก็ได้เป็นพระเดี๋ยวนี้ก็พระธรรมดาไม่ได้ต้องพระอาจารย์เพราะถ้าเรียกพระเฉยๆนี่ดูถูกกันต้องเรียกพระอาจารย์ไปทั่วแล้วก็บางทีถ้าคนอื่นไม่เรียกนะก็เรียกตัวเองว่าอาจารย์พระอาจารย์เรียกตัวเองว่าเป็นพระอาจารย์แทนที่เรียกอาตมาเรียกตัวเป็นพระอาจารย์เหมือนกับว่าอยากจะให้คนอื่นยกให้ตัวเองเป็นพระอาจารย์เป็นพระธรรมดากันเป็นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นกันไม่เป็นแล้วนะเป็นพระธรรมดาต้องเป็นพระอาจารย์หรือว่ามีฉายามีสัมมยาตามมาหลวงพ่อหลวงปู่ก็ถือว่าเผาน้อยไปแล้วต้องเป็นพระครูด็อกเตอร์อะไรต่างเรียกเป็นพระด็อกเตอร์ถ้าไม่มีด็อกเตอร์นี่ก็โกรธนะนี่มันก็เป็นเรื่องของยุคสมัยที่มันหลงในโลกธรรมมากแล้วส่วนนี้ก็เป็นการแข่งขันกันเพื่อที่จะได้รับความยกย่องมันก็เป็นเพราะจากแข่งขันมากตามก็สูงขึ้นก็ต้องการเยินยอแบบนั้นการที่กลับมาเป็นสู่สามัญก็เลยเป็นกันทำกันไม่เป็นแล้วอาจารย์เรียกพูดกับท่านนี้เอากราบครับ